سب سے پہلے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کا کلام ہے, اور یقینی سی بات ہے کہ امیر اہل سنت بھی یہ کلام سن کر امام اہل سنت کے خوش ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت بھی اس میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نعت سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. طوبی میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ, مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ, طوبی میں شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخ سار و لب ہے, شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخ سار و لب ہے, چشم و رخ سار و لب ہے, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاہ, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاہ, طوبی میں گلبن رحمت زہرا سبت انس کی کلیاں پھول, مولا گلبن رحمت زہرا سبت انس کی کلیاں پھول, سبت انس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاہ, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاہ, اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, اپنے ان باغوں کا صدقہ, اپنے ان باغوں کا صدقہ, اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے, جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاہ, جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاہ, طوبی میں رخ میں آئے کر کے بن میں میں رویا آئی بہار, رویا آئی بہار، جھومے نسیم نیساں برسا، کلیاں چٹ کی مہک شاہ، جھومے نسیم نیساں برسا، کلیاں چٹ کی مہک شاہ، ظاہر و باطن اول و آخر، زیب فروع و زین اصول، زیب فروع زین اصول، باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاہ، آلِ احمد خذ بیدی یا سید حمزہ خود مددی، آلِ احمد خذ بیدی یا سید حمزہ خود مددی، آلِ احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نعاری شاہ، وقت خزانے عمر رضا ہو، برگ ہدا سے نعاری شاہ، توبہ میں